طبیعی نقطۂ نظر، طبیعیات میں یہ مسئلہ اس پہلو سے آتا ہے کہ تمام کائنات کی طرح انسان کے افعال بھی سلسلہ اسباب سے وابستہ ہیں، اور اس سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے کسی سبب یا متعدد اسباب کے اثر سے ہوتا ہے۔ ایک فعل کے وجود میں آنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، اگر وہ جمع نہ ہوں تو فعل کا وجود میں آنا متمنع ہے، اور اگر جمع ہو جائیں تو اس کا وجود میں آنا واجب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں انسان مجبور محض ہے۔ اس لحاظ سے طبیعت کا میلان ہمیشہ سے جبر ہی کی طرف رہا ہے۔ چنانچہ مادین کا ابو العبا مقیراتیس ڈیموکرائٹس، جسے قدمائے طبعین میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، اب سے 2500 برس پہلے صاف کہہ چکا ہے کہ عالم کی تمام اشیاء قانون فطرت میں جکڑی ہوئی ہیں۔ تاہم جب تک طبعین نے نفس اور مادہ کے جوہری اختلافات سے انکار نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ قوائے نفسیہ کو عالم مادے سے کسی نہ کسی حد تک ماورا سمجھتے تھے، اس وقت تک قدریت کے لیے طبیعت میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل سکتی تھی۔ لیکن جب 18ویں صدی کے آغاز سے علوم طبیعہ نے غیر معمولی ترقی کی، اور سائنس کی دنیا میں تحقیق و اکتشاف کے نئے نئے دروازے کھلنے لگے، تو نفس اور روح اپنی تمام قوتوں سمیت ترکیب مادی اور مادہ کے کیمیاوی امتزاجات کا نتیجہ قرار دے دیے گئے، اور انسان ایک نفسیاتی اور روحانی وجود کے بجائے محض ایک مشینی وجود رہ گیا۔ اس طرح طبیعت کے حدود سے قدریت بیک بینی اور دوگوش خارج کر دی گئی، اور سائنس نے اپنا پورا وزن جبر کے پلڑے میں رکھ لیا۔ علم الحیات یعنی بایولوجی اور علم وظائف الاعضاء یعنی فزیالوجی کی جدید تحقیقات، جن کی بدولت علم النفس اب قریب قریب انہی دونوں علوم کی شاخ بن گیا ہے، یہ حکم لگا رہی ہیں کہ دماغ کی شکل اور اس کی ساخت اور جرم دماغی اور نظام عصبی کی کیفیت ہی پر انسان کی فطرت اصلیہ کا مدار ہے۔ اس کی خرابی سے انسان کی فطرت خراب ہوتی ہے، اور اس سے برے رجحانات اور برے اعمال کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کی بہتری سے اس کی فطرت اچھی ہوتی ہے، اور وہ اچھے میلانات اور نیک اعمال کا مظہر و مصدر بنتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جرم دماغی اور نظام عصبی کی ساخت میں انسان کے آزاد ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے اس مادی نظریے کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ ماننا لازم ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر سرے سے آزادی کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں۔ جس طرح لوہے کی مشین ایک لگے بندھے اصول پر کام کرتی ہے، اسی طرح انسان بھی طبیعت کے ایک زبردست قانون کے تحت کام کر رہا ہے۔ اخلاق کی زبان میں جس چیز کو ہم نیکی اور حسن سیرت سے تعبیر کرتے ہیں، سائنس کی زبان میں وہ محض عناصر جسمانی کی ترکیب صحیح اور نظام عصبی کی درست حالت ہے۔ اخلاق جسے بدی اور بد چلنی سے تعبیر کرتا ہے، سائنس اس کو جرم دماغی اور نظام عصبی کا سقم قرار دیتا ہے۔ اس لحاظ سے نیکی اور صحت، بدی اور بیماری میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جس طرح ایک شخص اپنی اچھی صحت کے لیے مدح اور بیماری کے لیے ذم کا مستحق نہیں ہے، اسی طرح اپنی بد چلنی یا نیک چلنی کے لیے بھی وہ مدح یا ذم کا مستحق نہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا زبردست قانون جو جبریت کی تائید کرتا ہے، قانون توریث یعنی لا آف ہیریڈیٹی ہے، جس کی بنیادوں کو ڈارون اور رسل ویلیس اور ان کے متبعین نے استوار کیا ہے۔ اس کی روح سے ہر شخص کی فطرت و سیرت اسی سانچے میں ڈھلتی ہے جو زمانہ ہائے ما سبق سے نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہے۔ اور یہ موروثی سانچہ جس شکل میں فطرت و سیرت کو ڈھالتا ہے اس کو بدل دینے پر کوئی شخص قادر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آج ایک شخص سے جو برائی ظاہر ہوتی ہے وہ گویا ایک پھل ہے اس برے بیج کا جواب، جو اب سے 100 برس پہلے اس کے پردادا نے بویا تھا، اور پردادا میں جو برائی تھی وہ بھی اس کو اپنی گزشتہ نسلوں سے ملی تھی۔ اس پھل کے ظہور و عدم میں اس شخص کے ارادہ و اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح اس کے اظہار پر مجبور ہے جس طرح ایک آم کا درخت جو ایک کھٹے آم کی گٹھلی سے اگا ہے کھٹا آم پیدا کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ کا نظریہ بھی جبر ہی کا معید ہے۔ اس کی روح سے اسباب خارجی کی تاثیرات مجموعی حیثیت سے اس پوری انسانی جماعت کی فطرت و سیرت کو متاثر کرتی ہیں جو ان اسباب کے تحت رہتی ہو، اور اسی بنا پر ایک مجموعہ اسباب کے زیر اثر رہنے والی قوم کے خصائص کسی دوسرے مجموعہ اسباب کے زیر اثر رہنے والی قوم کے خصائص سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم عمیق نگاہ سے دیکھیں تو دو قوموں کے اختلاف مزاج اور اختلاف سیرت کا مرجع ان اسباب خارجی کے اختلاف کو قرار دے سکتے ہیں جن کے تحت ان دونوں نے نشو و نما پایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسباب خارجی کی روشنی میں کسی قوم کے خصائص کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پوری صحت کے ساتھ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ وہ کن حالات میں کیا روش اختیار کرے گی۔ فرد کے شخصی ارادہ اختیار کے لیے اس ہماگیر قانون کی مقرر کی ہوئی راہ سے انحراف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر افراد کی شخصی آزادی تسلیم کر لی جائے، اس زبردست مشابہت کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، جو تو صدیوں تک ایک قوم کے اعمال و افعال میں دیکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ کسی طرح تصور نہیں کیا جا سکتا کہ قوم کے تمام افراد نے متفق ہو کر بلا ارادہ ایک جیسے اعمال کرتے رہنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اعداد و شمار کے فن نے بھی تجربی بنیاد پر جبر کی حمایت کی ہے۔ بڑی بڑی آبادیوں کے متعلق مختلف حالات میں جو اعداد و شمار فراہم کیے گئے ہیں، انہیں جب ان خارجی اسباب کی روشنی میں دیکھا گیا جن کے تحت وہ حالات پیش آئے تھے، تو معلوم ہوا کہ ہر جماعت میں مخصوص اسباب کے اثر سے مخصوص حالات پیش آتے ہیں، اور ان حالات میں کثیر افراد کے اعمال بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے اب یہ علم اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ ایک ماہر فن ایک بڑی آبادی کے متعلق قریب قریب پوری صحت کے ساتھ یہ حکم لگا سکتا ہے کہ وہ فلاں قسم کے حالات میں فلاں عمل کرے گی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر شہر لندن میں کتنی خودکشیاں ہوں گی، وہ کہہ سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر شہر شکاگو میں کتنی چوریاں ہوں گی۔ اگر ایک ملک میں دوسرے ملک کی بنسبت قتل کے اعداد و شمار کا تناسب زیادہ ہو تو قریب قریب صحت کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کے معاشی یا عمرانی یا طبی اسباب یہ ہیں۔ ایک ملک یا ایک بڑی آبادی میں جس طرح اموات، پیدائش، جرائم اور دوسرے واقعات کا اوسط سالہ سال تک یکسانی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جس طرح اجتماعی حالات کے تغیر و تبدل سے ان اعداد و شمار میں اتار چڑھاؤ ہوا کرتا ہے، اس کی توجیہ بجز اس کے اور کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی کہ اسباب خارجی کی تاثیرات بڑی بڑی آبادیوں پر اس ہماگیری اور اس قوت کے ساتھ عمل کرتی ہیں کہ افراد کے شخصی ارادے ان کے خلاف چل نہیں سکتے۔ سائنس کی ناکامی۔ اس مختصر بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ وہی سائنس جس پر انسان نے اپنے تفوق اور اپنے افتخار کی بنیاد رکھی ہے، کس طرح اس کی تمام فکری بلند پروازیوں اور تحقیق و اکتشاف کی عقدہ کشائیوں کا سرمایہ فخر و ناز اس سے چھین لیتا ہے، اور کس طرح انسان خود اپنے علم اور اپنی تحقیق کی بنا پر अपने आप को नबातात व जमादात और बेजान मशीनों की तरह एक मुज़्दरो बे इख्तियार हस्ती तस्लीम कर लेता है। मगर इस तस्लीम व एतराफ़ के मानी ये हरगिज़ नहीं कि साइंस ने क़ज़ा व क़दर के मसले को वाकई हल कर लिया है, बरक्स इसके इससे तो ये साबित होता है कि साइंस उस इख्तियार कुदरत और आज़ादी इरादा की कोई तौजीह कर नहीं सका जिसको वजदानी तौर पर हम अपने अंदर महसूस करते हैं, जिसके आसार शब व रोज़ हमारे मुशाहदे में आते हैं और जिसकी बिना पर हम इरादी व इज़्तिरारी आमाल में हमेशा फ़र्क किया करते हैं। यही नहीं बल्कि ख़ुद नफ्स जिसके वजूद पर इंसान का मुख्तार और साहब इरादा होना मौकूफ़ है, साइंस की तहकीकात से बालातर साबित हुआ है और कोई साइंटिफिक तरीक़े तफ्तीश अभी तक इस शय की हकीकत तक नहीं पहुंच सका है जो इंसान के मादी वजूद में ऐसे आसार व अफ़ाल और औसाफ़ ख़वास का मुबदा बनती है जिनको किसी मादी तरकीब और किसी कीमियावी इम्तिजाज की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर तबीयत का आलम यह कहे कि इंसान की सीरत में इसके निज़ाम असबी और जिर्म दिमागी की साख्त को बहुत कुछ दखल हासिल है तो इसको तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन इसका यह दावा तस्लीम नहीं किया जा सकता कि जस्मानी खसाइस नफसानी खसाइस की वाहिद इल्लत हैं। इसी तरह अगर नज़रिया इर्तिका का पेरो ये कहे कि इंसान अपनी बहुत सी खसूसियात विरासतन हासिल करता है तो इसको तस्लीम करने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन अगर वो ये कहे कि इंसान में सब कुछ मौरूसी ही है और इसके पास अपना कुछ भी नहीं तो दूसरे हकायक को पेश नज़र रखते हुए हम इस दावा को किसी तरह कबूल नहीं कर सकते। इसी तरह तारीख और अदाद व शुमार की बिना पर जो नज़रिया कायम किया गया है इसकी सेहत भी बस इसी हद तक है कि शख्स इंसानी को एक बड़ी हद तक उन खारजी तासीरात ने मजबूर कर रखा है जो वसी पैमाने पर कौमों और जमातों को मुतासर करती हैं, लेकिन इससे यह साबित करना मुमकिन नहीं है कि इज्तमाई आवाल की गर्दश में अफराद के शख्सी इरादों को किसी किस्म की आज़ादी हासिल ही नहीं है और इज्तमाई ज़िंदगी की मशीन में अशखास महज बेजान कलपुर्जों की तरह हरकत कर रहे हैं। पस अलूम तबी और इनके तवाबे दर हकीकत मसला जबर व क़दर का तस्फिया नहीं करते बल्कि हमको मुशाहदात व तजर्बात की बिना पर सिर्फ़ ये बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जबर के हदूद कहाँ तक वसी हैं।